بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حجة الله تعالى على خلقه أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب احتساب الآثار، دا باب د په بیان دی کې کني کار کې په هر یو قدم باندې ثواب ملويږي. او به قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه انه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني سلمى، النبي كريم صلى الله عليه وسلم ده انصار دي قبيله لويلي چه اي بنو سلمى الا تحتسبون اثاركم، ايا تاسو تخفلو قدمونو کې ثواب نه غنئ؟ دا بنو سلمہ قبیلہ د قبلتین په خوا کې پاتې کېدل چې د مسجد نبوي نه تقریبا د 3 کیلومترو خوا او شاکې دي. دوی به هر موز لا مسجد نبوي له پیدل راتلل، بیا د مسجد نبوي سره خوا کې ځین خالی شي او خرخېدل، نو دوی اراده وکړه چې دغه ځین واخلي او را منتقل شي. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ورلو چې دا تاسو دومره قدمونه اخلي او ځان ستړی کوي، نو آیا دا تاسو ثواب نه غنئ؟ پرې تاسو له اجر ملاویږي. او وروسته روایت کې براشي رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ورنه ویلي دیارکم تكتب آثارکم، خپل کورونه لازم رونی صحیح خرڅوي، ما د مسجد نبوي خواله راځي، تاسو قدمونه دا لیکلې شي او په یو یو قدم باندې تاسو له نیکۍ او وزنونه ملاویږي. رسول الله علیه الصلاۃ والسلام مطلب او مقصد داو چې مدینه منوره د ټول آباد او محفوظ وي. هر چا دا غوښته چې د نبی اسلام په اړه دراشي، نو ټول مدینه به بیا محجوره پرې خولې شي وي. ته دشمن په چته حمله مملکوله، نو دوی په یو ځای راجمو او په اسانه برادر نه کېدې شول. او بل د الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام له خپل صحابه حال معلومو چې دایګه زمانه نریم دین هر موږ لزان را رسي، پریدا اجر بمور لسیوا ملاویگی، مدینه بم محفوظ وی شول با ابادی. وزاد ابن ابي مريم قال اخبرني يحيى بن ايوب قال حدثني حميد قال حدثني انس ان بني سلمى ارادوا ان يتحولوا عن منازلهم، بنو سلمى قبيله اراده کړوا دا چې دایرا منتقل شي خپل کورونو نه د مسجد نبوي خوال راشي. فينزلون قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، نوراشیدای د نبی کریم صلی الله علیه و سلم قال او دا وای سره خوا کی مسجد نبوی سره آباد شي. قال فكره النبي صلی الله علیه و سلم ان يعر المدینه، نبی صلی الله علیه و سلام بد غنل و دا خبره دا چې دی مدینه خالی پری دی. فقال نور لی ویلی الا تحتسبون اثاركم، آیا تاسو په خپل قدمونو کې ثواب نه غنئ؟ کدی تاسو له اجر ملاویږي؟ قال مجاهد خطاهم آثار المشي في الأرض بأرجلهم، امام مجاهد رحمة الله عليه وي ده خطاهم معنى سبا ده پیدل تلو اغا اثرات او نشانات پزمكا كي سڑي رواني پزمكا بان ده پیدل زي و ده خوكا من نخيو اثرات جوري گي نبيل خطاوي لشي. باب فضل صلاة العشاء في الجماعة، باب د په بیان د دې کې چې نماز هوتن موس په جمع باندې کول د سمر اجر او ثواب نه. و به قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش قال حدثني ابو صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس صلاه اثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، وي په منافقانو باندې د سهار او د ماسخوتن عمر درون موز نشتا، دا پیډر بوج ده. ولو يعلمون ما فيه ما لاتوهما ولو حبوا، کدی پوی دې لپټوي چې پدې کې سمراج درو ثواب نه او پرې باندې سملاويږي نو دای براتل کړو دی لاګر ک په خړ پوسه باندې وې صدام ور لپته چې موږ له په دوه سره ملاوي کې لکه مخ کې ذکر شول مرماتین حسنتین او بلکم لفظ ذکر شو صدای لپته چې انه یجد عرقا سمینا دو وخ یو اډوکه په ور لملاویږي یو غشد په ور لملاویږي کپای د چیلو په ملاویږي صدای بده لراغلی وې دلته وی ولو يعلمون ما فيه ما لا توهما ولو حبوا صدای لپته چې په دې کې سمراه جرو ثواب دې نو دې له په خړ پوس راغلی وې لقد هممت ان امر المؤذن فيقيم يقينا ما قصد اراده کړي دا چې زه حکم کوم مؤذن ل فيقيم و غي اقامته کی ثم امر رجلا يؤم الناس بیا حکم کوم یو کس نو خلق له امامتي او کی جمع ورکی ثم اخذ شعلا من نار بیا د اور شغل او لم بیر واخلم فاحرق على من لا يخرج الى الصلاه بعدهم نغوشهم كورنا فاغ شاباني تروس پوری لا غی مزلن دیروتی تا اذان حکم حکم اذان و شی خلق جماعت لا شی اقامت و نفی جمعو شی باز خلق کورونو کی پاتی دین و زمان دا اراده دی دا کورونو ورلو سوزو جی تروس لا دا جماعت لا ندیر آغلی خجون کی پدی که ما شمان دی زنان دی دا اللہ پیغمبر علیہ السلام دا اراده دی و جن ترکا نو پدی که سخ وعید دا جی سوک نحاضری گی اولوی فضیلت دې راغلا چې غي حاضری کې کدی له اجر پته نو خلقو سبان دې برات نه باب اسنان فما فوقهما جماعه سبب دې بیان دې کې چې دو کسان یا دو نو سیوا دام جماعت ته پری لفظ باندې امام ابن ماجه رحمت الله علیه په خپل سنن کې حدیث ذکر کړی ابو موسی شریف رضی الله عنه چه اثنانی فما فوقهما جماعتن دو کسان یاد دین سیوا دام یو جماعت تے اصولین و پدیک اختلاف دے چې اقل مقدار او تعداد د جمع سو دے بازی دو خائل دی دی حدیث دو وجنا اثنانی فما فوقهما جماعتن ننحویانو پا خبر چوی پدریو باندے جمع ثابتن و پا حدیث ثابت کا چه دو جمع اطلاق پدریو کی گی پدو کی گی دغه حدیث چې کوم امام ابن ماجه د ابو موسی شریف رضی الله عنه ذکر کړی دی سند په اعتبار سره ضعیف نه ثابت نه دی خو د جمع مزد لپاره په اتفاق د اهل علم سره په اجماع د علماو سره دوه کسان کافی دي یو امام دی بل مقتدی د جمع لپاره نه دي کنه په دې کې تفصیل نه بعض محققین وایي چې د جمع لپاره دا حکم نه دی امام او مقتدی بعض وایي چې نه د امام نه علاوه دوه کسان دي بعض وایي درې کسان وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن ابي قلابه عن مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا حضرت الصلاه فاذنا واقيما ثم ليؤمكما اكبركما حديث مسلم ذكر شو نبي عليه الصلاه والسلام ناد الصحابه رخصتول ذكشل رضي تركني من النبي عليه السلام ترى نبی علیہ السلام علیه کله چې موږ حاضر شي نو په تاسو دواړو کې دي چې د کوم یو خوښ شي اذان کوي یو اقامت کوي او بیا دې تاسو دواړو کې یو له امامتي ور کوي لیا امکما کدا معنی ده چې دواړه د امامتي ور کوي لیا امکما اکبرکما چې کوم مشر ده هغه د امامتي ور کوي وګوره دوه کسان یو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورله د جمع حکم کړه اثنان فما فوقهما جماعت باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد باب ده په بیان دا چا کی چې په جمعات کې ناشته د موږ انتظار کوي او د جمعات په فضیلت ذکر دی چې څوک جمعات ابادای غرض او مقصود د امام بخاری رحمت الله علیه پرې ترجمه مسل باب سره ده ته مقتدی جمعات کې لګ انتظار او کې نتنګي کې دینا څاډو بیرې په ناراضی آرامو په قرار د کینی تر دې چې جمع درنه شي نور خلکوم را حاضر شي دغه څومره چې جماعت او جمع درنی غو اجر او ثواب سیوا کیږي و به قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الملائكه تصلي على احدكم ما دام في مصلاه ما لم يحدث ملائك دعاګان کوي پتاسو کې یو تن له تر سوچ دې د مصپزه کې ناسي او به ود څه شویني او دعاګانو کې سوې اللهم اغفر له اللهم ارحمه الله تور له بخنو کې ته رحم وکې لا يزال احدكم في صلاه ما كانت الصلاه تحبسه هميشه یو تن د تاسو نه په مص کې ترکمی چې مص دې راګر کړه دې را بن کړه دې مطلب دا د مص په انتظار ناشته نو د دومره ثواب کېږي لکه اوسړې په مص ولاړ دې لا يمنعه ان ينقلب الى اهله الا الصلاه دیمه نکړه دلته دا چې واپس لاړ شي خپل کور لا خپل اهل مگر مزدمز په انتظار دې لري اجر او ثواب دې وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله وكسان دي وقسم خلقني الله رب العالمين بي بخبل سوري كي دي سوري لان دي بسوري ورقي فكما رستي نبي سوري مگر سوري داها يوم لا ظل إلا ظله دي ظله نمراد يا سوري دي عرش دار لانه حافظ ابن رجب رحمت الله علیه په فتح الباری کې وایي وایدا مطلق حدیث حمل له په هغه مقید باندې چې د سوري سره ذکر د عرش راغلی دی حدیث د مسند احمد او حدیث د مسند دارمی کې راغلی دی په اسناد حسن په اسناد صحیح سره رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ومن نفس عن غریمه او مها عنه کان فی ظل العرش یوم القیامه چا چې قرضداري سره نرمي وکا او یاد قرض ور لو بخلو معاف کو ورلا محتاج دې ول قرض معاف کو یې ور لګټم ور کو مهلت ور کو تختی ور سره ونکا نو کان فی ظل العرش یوم القیامه د عرش د سوري لاندې وي فرض د قیامت باندې او دې حدیث کې مطلقاً راغلی چې یوم لا ظل الا ظله یا سبعۃ یظلهم الله فی ظله نو مراد دې سوري نو سوره د عرش دې دا مطلق حمل لپاره مقید باندې او بعض اهل علم وایي چې دا به الله رب العالمین سوره پیدا کوي فرض د قیامت باندې شیخ محمد ابن صالح العثیمین رحمه الله په مجموع الفتاوا اتم جلد 390 صفحه کې وایي وإذا إلا ظله معنى ذا إلا الظل إلا الظل الذي يخلقه مراد تناغ سورة لكي الله بفرز قيامت في ذاك وليس كما توهم بعض الناس أنه ظل ذات الرب عز وجل وبعض خلقه شكم خياله وقمان كده لكي ذا سورة ذا الله ذا ذات النبي مراد فإن هذا باطل لأنه يستلزم أن تكون الشمس حينئذ فوق الله عز وجل دا قول وی باطل چې د سوري د مراد سوره د الله واغسته شي ځکه د دینه خو بیا دا لازميږي چې د رب العالمین د پاسه بنور وي دا غنور لاندې به عرش او دا غي د سوري د الله رب العالمین د سوري لاندې وي خو بهرحال اول قول چې دا د اکثر شراح او د اکثر اهل علم قول نه کلام مطلق حمل له مقید د سوري د مراد سوره د عرش نه او دا دویم قول ابن عثیمین رحمت الله علیه ذکر کړي چې دا سوره به الله پیدا کړي دا او کیسه مخالف دي چې الله به د سوري لاندې راولي فرض د قیامت الامام العادل انصاف والا مشر او خلیفہ وشاب نشا فی عبادت ربه اغزوان چې لوی شوی نشنمای شي په عبادت د خپل رب کې ورجل قلبه معلق فی المساجد او سره چې لې د جمعات سره تړلې دا غو موضوع ترجمه ده چې وفضل المساجد یا فضل من جلس في المسجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه غد وكسان چې د الله د پاره یو بل سره مين ساتي جمع کیږي په دې جدا کیږي په دې ورجل طلبته ذات منصب وجمال فقال اني اخاف الله او سره روب لردل لا یو زنانا چلوی نسب والی یو خائص والی ندوز دا اللہ نیریکم گنانکوم ورجل تصدق اخفاء حتى لا تعلم شماله ما تنفق یمینه او بل اغا کس چې خیرات او صدقه او که خدا سي پټه او کا چې دس لاس لیم پتهونه لګي چې دی خلاص سو لګول هغه پښتو کوم خلوی فلانې د ځان نم خبره پټي خپل ځان نم د صدقه پټه کی چې په خلاص ورکې د دس لاس لیم پتهونه لګي ورجل ذکر الله خاليا ففاضت عيناه او ما سره دې چې الله یاد کو په خلوت کې جواز نه سي الله را یاد شو نو د سترګونو اوختوبې دي فحاضت عيناه سترګوبې دي معنا دا د سترګونو اوختوبې دي ذکر د محل او مراد ته حال لکه عربو ایثال المیزاب پرناله وبیدا پرناله هنه بېږي پرناله کې سوي هغه بېږي سترګې نه بېږي په سترګو کې اوختي بېږي وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن حميد قال سمعنا انس رضي الله عنه هل اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما نبي عليه الصلاه والسلام غتمه استعمال کړو بوته اچولوا فقال نعم انس رضي الله عنه او اخر ليله صلاه العشاء الى شطر الليل انس رضي الله عنه یو واقعا ذکر کړي نبي عليه الصلاه والسلام یوش په ماس وطن لید شوی او نا وخت راوته او ثم اقبل علينا بوجهه بعدما صلى هنا وقت جنود ما سوتانو کو بیا مون طرف لے مخرو غرزول را متوجه شو فقال الميمي صلى الناس ورقدوا ولم تزالوا في صلاه من انتظرتموها خلق منذ نکړی او د شوی او تاسو همیشه په مسکی ترک می چې تاسو دې انتظار کولو قال انس رضی الله عنه فكاني انظر الى وبيس خاتمه ویته به یو سمزه ګورم د نبی صلی الله علیه وسلم د ګوتمی غشمه او پرخلا چې په ګوتو کې ګوتمه کې اچولې ده او پرک وای د نبی صلی الله علیه وسلم په لاس کې نو د دې حدیث د ترجمه الباب سره مناسبت ده چې صحابه کرام تر نا وخت پورې په دې انتظار چې نبی صلی الله علیه وسلم بروزي نماز په تن نا وخت وروته نو د دې فضیلت د چې من جلس فی المسجد ينتظر الصلاه ماسخوتن نموس په انتظار صحابه ناستو باب فضل من خرج الى المسجد ومن راح باب ده په بیان د فضیلت دا چا کی جمعات لوزی او هغه څوک چې راځي په بعض نسخو کې د خرج په ځای باندې راغلی ني غدا باب فضل من غدا الى المسجد ومن راح فضیلت دا چا چې سار او ماخام جمعات لذي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا محمد بن مطرف عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غدا الى المسجد او راح طول كسار جمعات للاو يا ماخام اعد الله له نزله من الجنه كلما غدا او راح متيار بكي الله دلم المسيا في جنتك په هر تلو او راتلو باندې په هر ځل تلو او راتلو باندې کله ما غدا ای بكل غدوه او راحه بكل روحه په هر سار تلو ما خان تلو ذکر د سار او ما خان دی وجره کوټه ټول رس پکې راګیږي دا نه چې دی وو خاص کې نه ورن دی باب اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتومه اباب په بیان د دې کې چې کله فرض مزد لپاره اقامت وکړي شي او فرض مزد ریږي نو بیا موز نشته مگر فرض موز صرف دغه کې به شاملې کې نوافل سنت وغیرہ باندې کې مصنف رحمت الله علیه چې په دې ترجمه الباب کې کوم الفاظ ذکر کړل به عینه په دې الفاظ سره امام مسلم رحمت الله علیه حدیث ذکر کړي اذا اقيمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه حضور کې پاره کې اختلاف دی داغه فراوی عمرو بن دینار باندې چې حدیث مرفوعا نقل کوي که موقوفا فرفع وقف د حدیث کې اختلاف نه نو دیو جن امام بخاری رحمت الله علیه داغه حدیث تخریج نه لیکلای کدا او قیمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه حضور کې معنا د اغید د پنځ باندې ثابت و نو ترجمه الباب په قائم کو او داسې روایت په دې باب کې راړل چې داغه په معنا باندې دلالت کوي دا حدیث دی اذا قیمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ په فتح الباری کې وایي شپږم جلد 55 صفحه کې دا حدیث کې د دې فرق او وقف کې اختلاف دی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ ترجیح لور کړی چې حدیث مرفوع دی امام احمد بن حنبل او امام مسلم میلان مرفع د حدیث لده او امام ابو زرعه الرازي رحمت الله عليه ترجيدي لور کړي حدیث دی موقوف شي او امام ابن معين په دې حدیث کې توقف کړل دی او امام بخاري رحمت الله عليه د دې حدیث تخريج نه کړ په خپل صحیح کې یا خود دې وجنه چې دیم پکې ابن معين غونتي توقف کړي او یا دې په نس باندې وقف راجح ده نو ځکه نه ذکر کړي و به قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن حفص بن عاصم عن عبد الله بن مالك بن محينا عبد الله بن مالك بن بحينا رضي الله عنه دا بحينا دا عبد الله موروه ام عبد الله قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل مالك فلار وبحينا موروان مور لم نسبت شويه فديك او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تیر شو په یو سړی باندې اوس په حای تحویل سره دوباره سره ذکر کوي ها قال وحدثني عبد الرحمن قال حدثنا بهز بن اسد قال حدثنا شعبه قال اخبرني سعد بن ابراهيم قال سمعت حفص بن عاصم قال سمعت رجلا من الازد يقال له مالك بن محينا دې حدیث کې بعض راویانو نه وهم واقع شوی دی وهم دا دی چې اصل کې په اسانید کې په حای تحویل سره سند بدله په اسانی د کلاکار فزاروی مصنف رحمت الله علیه متن ذکر کی او بیا منتقل کیږي تحویل الاسناد لو مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل داوي ح وحدثني عبد الرحمن او د حای تحویل نمخ کی راوی د حدیث ذکر کو عبد الله ابن مالك ابن بحینا او د حای تحویل نفس راوی د حدیث ذکر کوي مالك ابن بحینا اهل علم ذکر کړي په دې کې د امام شعبه رحمت الله علیه په دوځای کې وهم او غلطي شوی دا او د شعبه ابن الحجاج رحمت الله علیه په ترجمه کې راځي اگر چې د امیر المؤمنین فی الحديث نه په اسماء الروات کې وکړه ناکله د دنه وهم کېدو غلطي شکار کېدو با نو په دې کې د شعبه ابن الحجاج رحمت الله علیه په دوځای کې وهم شوی دا غلطي شوی یو دا چې د ابو حینه د مالک مور ګرځول دا مالک ابن بحینا دلته ذکر کړي مخکې ویل چې ابو حینا د مالک مور و آل ترې مالک ابن عبد الله ابن بحینا آلان کې دا د عبد الله مور د بحینا مود مالک مور نه دا عبد الله ابن مالک ابن بحینا نو یو څه نه دا غلطي شي چې دا ابو حینا د مالک مور ګرځول دا آلان کې دا د مالک مور نه بلکې مور د عبد الله دا او دویم دا کراوی د حدیث مالک ګرځول نه اعلان کراوی د حدیث عبد الله ابن مالک ته مالک ایمان نظر اور اهل التراجم ذکر کړی دي یا هو مسلمان شوی هم نه دی اصل کراوی د عبد الله ابن مالک لکه مخکې چې ذکر شو د حای تحویل نه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم را رجلا نبی صلی الله علیه وسلم یو سره کتلو وقت اقیمت الصلاه یصلی رکعتین او د مز دپاره اقامت شو او فرض مز جمع ولاړه وه هغه دوه رکعت مز ځان لکولو فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم لاخ به الناس نبی صلی الله علیه وسلم چې مز نه راوګرځیدو نو خلق کرا چاپی رشول فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح اربعا نبی صلی الله علیه وسلم د صحابینو تپوس کې علاقم چې جمع ولاړه وه او سار د دوه رکعت کول ولي وې سار سلور رکعت ایس فرض خو دوه رکعت دي بل تخلق فرض لو ولا روث هذا ركعت قول تابعه غندر ومعاذ عن شعبه في مالك وقال ابن اسحاق عن سعد عن حفص عن عبد الله بن محينا وقال حماد اخبرنا سعد عن حفص عن مالك نريب اسناد کی چراویان نکم سمے بیشے شوی دے نو پدی دوبارہ سند تر مصنف رحمت الله علیہ نے اشارہ کی رسول الله عليه الصلاه والسلام صحابي وکتو چې د سار سنت کول اعلان کې جمع ولا اړه وا نبی رسول الله والسلام په تور د انکار ورلوي چې ولې سار څلور رکعات دي سر کدي حدیث نه اهل علم دا مسله راځي د دې مسلې استنباط کړي چې کله د فرض مز د پاره اقامت وکړي شو فرض مز درې نو مددینا علاوه نور منزنا سنت نوافل دا به شروع کینا اتفاق د اهل علم سره اتفاق د ائمه اربعه ذکر اذا اقیمت الصلاة فلا صلاة الا المکتوبة فرض مز کله ودری دو نو بیا به صرف فرض مز وی نوافل او سنت کو نکې دا اتفاقی خبره ده ابتدا به نکې چې کله فرض ودری دو او کچر ته فرض مز ودری دو او دا غینه مخ کې شریعت تړلې په سنت ولاړ دی یا په نفل ولاړ نه نو بیا به څه کوي دا نفل او سنت با سلام بغردی ماته به راضی پر فرض او کې به شاملېږي که سبا کوي په دې کې اهل علم دو قول دي قال اکثر اهل علم و جمهور اهل علم رائے دادا کدا مزد پورا کدا کم سنت او نفل چی شروع کړی دي په دې کې د تخفیف وکي تخفیف دا سورې فاتحه دی وي مختصر یو آیات دی ورپسې وي رکوع سجده دې رګدینا دې لپاره چې دې د فریضه را لاندې کی په فرض کې شامل شي ځکه په دې کې جمع بین النصوص راځي قران کریم وي ولا تبتلوا اعمالکم ول عملونه م بربادوي نفل او فرض دی شروع کړي ختمویم بسم الله اختصار سره په تخفیف سره او که بیا په فرضو کې شامل شه نو په دې حدیث باب عمل راشي چې لا صل اذا قیمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه فرض لبزان غورسه او په دې باب عمل راشي چې ولا تبتلوا اعمالك وغ عمل بباطل منكي نو دا حدیث به عمل شي په دې باندې اذا قیمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه چې ابتلاء د نور منجنو مکوي او کوم چې مشورو کړه ده نو خیر دې هغه پوره کړي او بعض اهل الظواهر خودمره مبالغه کړي ده هغه وی چې دا نفل باطل شول تر دې فرض موز او درې دوه دغه لپاره اقامت او شجمه او درې ده نو که څوک په نفل ولاړ دي اهل الظواهر وی دا نفل باطل فل ماتول لمجد چې سره ډوکیږي نو ماته څنګه کی راضي به پرې فرض کې شاملېږي او هر چې سنت الفجر دینو په دې کې بیا د اهل علم اختلاف شته چې جمع او د سار نو د دې نه علاوه چې کوم نوافل او سنت دی پاره کې هو ورته اتفاقی خبره چې ابتدا به نه کوي او سنت الفجر چې دی د سار سنت نو د دې سه حکم دی په دې کې د اهل علم او د فقها او اختلاف دی د سار جمع ولاړ د نوایا سنت څو کول شي کنه امام احمد رحمت الله علیه امام شافعی او اصحاب الحديث اې دا وی چې کړه د سار جمع درې دا نو بیا سنت کول جایز نه دی ځکه عام حدیث دی اذا اقیمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه اول نبی رسول الله صحابي له پتور د انکار ویل دي اس صبح اربع او لسار فلور رکعات فرض دي چې جمع ولاړ دا او ځان له دوه رکعات کې امام ابو حنیفه رحمت الله عليه فظاهر الروايه کې او امام مالک رحمت الله عليه دی له جایز وایي اذا سار جمع ولاړ او سنت کې تو ظاهر الروايه په مذهب حنفي کې دا دی چې دا کول شي امام مالک رحمت الله عليه به خود شرطونه ورل ذکر کوي یو شرط دا دی چې دا تعالی دا پته وي چې زړه دې فرض موز یو رکعت را لاندې کول شم او کنا رکعت نشه را لاندې کول نو یا به سنت نه کېلای یو شرط او دویم دا چې د جمعات نه به بار کې په جمعات کې بدن نه ني خارج المسجد او ادراک الرکعه دا دو قیدونه مور سره دو شرطونه دا امام مالک او امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ظاهر روایت دی امام محمد رحمت الله علیه په کله توسو کړي هغه وایي چې اخیرنۍ قاعده راګیرول شي قاعده کې امام را لاندې کول شي لږه بم د سنت کې او امام طحاوی رحمت الله علیه په بیان نورم توسع کړي دا هغه وایي چې داخل المسجد ان کول شي جمع ولاړ د صفونو کې بنو درېږي رست بو درېږي داخله المسجد کول شي اخیرا نه قیدم را لاندې کې نو توسو توسو شو مطلب دا چې کوي انت د فرض ولاړی په دې مسله کې بیا لوی وضاحت صاحب د بذل المجهود کړه علامه سهارنپوری رحمت الله علیه پښوغم جلد چې موږ سره کوم نسخه ده 202 یا صفحه ده د بذل المجهود نه مذاهب د فقهاوی پرې مسله کې ذکر کړي خاصه تفصيلات دي دلیل په اعتبار سر پټولو کې قوي قول دا لومنه د چکم ذکر شو د امام احمد د امام شافعی د اصحاب الحديث چې حدیث په تراغله او د اهل علم د راجح قول مطابق حدیث مرفوعا ثابت دی اذا قیمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه او په دې حدیث کې خوړو شک او شبهه نشته چې اس صبح اربعا صار سنت کولو نبی صلی الله علیه وسلم په انکار کوي احناف او مالکیه په دلیل کې دا ذکر کوي چې امام بهقي رحمت الله علیه په السنن الکبیر کې حدیث ذکر کړی اذا اقیمت الصلاه فلا صلاه الا المکتوبه الا رکعتي الصبح کله چې فرض بوز درې دونه صرف فرض بوز بکه خو علاوه د دوو رکعاتو د سحر نه چې سنت پکې کول شي استثناء پکې ده د رکعتي الفجر امام بهقي رحمت الله علیه چې دا روایت په السنن الکبیر کې ذکر کی بیا وی وهذه الزیاده لا اصل لها وحجاج ابن نصير وعباد ابن كثير ضعيفان لا زياده الا ركعتي الصبح دا نه ثابت اصل نشتا لا اصل لها چې محدثین وي په مصطلح کې تاسو یې جديد و مقصد نه یو لا اصل لها مطلب دا چې دې حدیث د سر اړو سند نشتا او دویم دا سند نشته خو ضعیف نه بیا ذکر کوي چې دوه راویان پر تراغلي حجاج ابن نصير وعباد ابن كثير دا دواړه ضعیف دي اهل علم دراجه قول مطابق او بل علماء احناف او مالکیه وی چې رسول الله علیه الصلاۃ والسلام د سار د سنت ډیر تاکید کړی او دا ویلی چې دا در نفوت نشي نو دغه تاکید دا تقاضا کوي خیر د تجمع ولاړم د نوې کا او بل اثر د عبد الله بن مسعود رضی الله عنه په مصنف د عبد الرزاق کې راغلی دی چې جمعات لراغي وی کته تجمع ولاړه و نو دی واستنی او په لور په خوا کې ودرېدو د ورکاتې وکړ حنابلا شوافع و محدثین دې جواب داسي چې قول نبی صلی الله علیه وسلم مقدم دې په هر سبان دې کائن من کان رسول الله صلی الله علیه وسلم د فعل او د قول معارضه د بل چا په اقوال او افعال باندې نکې چې فلانی دا عمل کړی دې دې کړی ځکه دا اتفاقی خبره ده چې د مرفوع مقابله موقوفات نشي کولای او بل رسول الله علیه السلام چې دې تاکید کړی تاکید مطلب دا نه چې کني غي کم امر کړل نه داغي مخالفت وکړه الله پیغمبر اذا اقیمت الصلاه فلا صلاه الا المكتوبه نو وی کته ورپسې د مس پسې وکړه لکه رسول دې وضاحت او تفصیل راشي که پاتې شو لرنه ور نن ور چې روخي جوې کړه اوقات شته دا چې خدای نه نفوت کیږي چې کني لاړه وبسته می ختم شو مز نه پسې کول شي ای آثار د صحابه کرامو په کراغلي او نور چې روخيږي عند الشروق مقول شي لك سي حديث بكر اغني رسول الله عليه الصلاه والسلام امر او حكم كره باب حد المريض ان يشهد الجماعه باب ده بيان دي کی چې مریض د ترکم حد پوری بیماری کی جماعت له حاضر دل پکار دي او بعض نسخو کې لاله فزر اغله ده باب جد المريض ان يشهد الجماعه مریض د کوشش په کار د چې جمع له حاضر شي چې په معنا د کوشش تر راځي وبه قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن ابراهيم قال الاسود كنا عند عائشه رضي الله عنها فذكرنا المواظبه على الصلاه والتعظيم لها ودا عائشه رضي الله عنها روان دمو دمز د پابندي او د تعظيم ذکر کوونو قالت نوغيوه لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه نبي صلى الله عليه وسلم اكلنا جول شو فاغ مرضه بماري جفاغ شو خاشول فحضرت الصلاة فأذن نموز وقت شوه ونو اذان کل شوه فقال مرو ابا بكر فليصلي بالناس نبي صلى الله عليه وسلم ابو بكر رضي الله عنه له كم قيش خلق لجمع وركي فقيل له ان ابا بكر رجل اسيف ولويش الشبو بكر رضي الله عنه قوم نرم دل سړی دی نرم جوواله دی اسیف معنا د رقیق القلب اذا قام مخامك لم يستطع ان يصلي بالناس کله چې غستا په ځای باندې ودریږي نو دا وسو طاقت مونږ لري چې خلکو لري امامتي ورکی چا وګوري ته په مصلانی او استاد په مصلا غو ودریږي نو د جړا د وجب هغه خلکو لري امامتي نشي ورکولې واعاد فاعاد له نبی اسلام دا خبره دوباره کړو نو دوباره دا جواب ورکړو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نرم زواله سړی دی اته نبی استاسو په دې امامتی نشي ور کول فاعاد الثالث فقال فدریم ظلم نبی رسول الله ویلو دې دې لو ان كنا صاحب یوسف تاسو خو یوسف علیہ الصلات والسلام دا راګیرون کو خو په شان معلومی گئی چې راګیرون زنانه راجم وی نو تاسو له یو خبره کوم او تاسو دا غیره فال نور هیله جوړوي مرو ابا بکر فلیصلی بالناس در لوام حکم کو ابو بکر رضی اللہ عنہ لا خلکو لدی امامتی ورکی فخرج ابو بکر یصلی خلق ابو بکر رضی اللہ عنہ لو غروت جمع کول فوجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم من نفسه خفۃ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فخل وجود کې لکه سپقوال محسوس چې بیماری لګه کما شو فخرج یهادا بین رجلین روته نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراخ کې شوی بین رجل یهادا بین رجلین تراخ کې شو کومند دو کسانو کې فید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پس راخ کې شو کانی انظر الی رجلیه تخطان الارض من الوجع ویته به چې زګورم او خپل مبارک د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام لا چې لکیرا او خط جوړول په ځمکوان دي د وجه د درګونو نخته او چتول نشو ورپسې خپل اخیف می نګور د دې جملې فخرج یو هادا بین رجلین مناسبت د سره مثل باب سره چې مریض د ترکم هدا پوری بیماری کې جماعت لا حاضرې دل فقار دي او مریض د دو کسانو په سهارا او تیشي نو حاضرې کې بخا الله پیغمبر دو کسانو باندې لا چې خپل ورپسې اخیف شي او جماعت لروتو فاراد ابو بکر ان يتاخر ابو بکر رضی اللہ عنہ اراده وکړه چې راوستو شي فاو ما الیه النبی صلی الله علیه وسلم ان مکانت نبی رسول الله علیه اشاره وکړه چې خپل ځای ودرېګا ثم اتي به حتا جلس الی جنبه یا نبی رسول الله والسلام راوسته شو تر دې چې کیناستو ابو بکر رضی اللہ عنہ په خوا کې رست براشی جلس عن یسار ابی بکر ابو بکر رضی اللہ عنہ گس طرف لکی ناستو ذکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام شو ابو بکر رضی اللہ عنہ ماموم شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ماموم ابو بکر رضی اللہ عنہ امام میں ربی خی طرف لوے نبی علیہ السلام فقیل للاعمش راوی دا حدیث سلیمان ابن مہران الاعمش لویلش والفکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی و ابو بکر یصلی بصلاته نبی علیہ الصلوۃ والسلام امامتی کولا ابو بکر رضی اللہ عنہ مسکول فمز نبی علیہ السلام مطلب دا آواز دای کمزور او دای آواز خلق ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول والناس یصلون بصلاۃ ابی بکر او خلق ابو بکر رضی اللہ عنہ د آواز پس مسکول فقال براسه نعم وی اعمش فقل سربانی اشاره او کچه او فخلیرا له نو سر او قزول چه او تلین استدلال کړه د شوافع استخلاف بلا عذر جائز ده فموس کی در لس عذر مزر نشتا و بالکس مخ کی فگو را ابو بکر رضی اللہ عنہ لس عذر نشتا فش نبی الاسلام اوکتو را رستو شو نبی الاسلام و لإشارہ کی و بیام ابو بکر رضی اللہ عنہ را رستو شو فباقی من ده مز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کم زیش ابو بکر رضی اللہ عنہ قرد پریخ و داغذین نبی الاسلام شورو کو احناف ہوئی چی بلا عذر استخلاف باندی مز کی فساد راضی مز پی خرابی گی او دای د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام په خصوصیاتو کې شمار کیږي دا دای خصوصیتو رواه ابو داود عن شعبه عن الاعمش بعضه امام ابو داود تیالیسی دا روایت د شعبه نقل کړی دا اعمش نه بعضه بعض الفاظ لري وزاد ابو معاویه ابو معاویه محمد بن محمد بن حازم الضرير اغبل روایت کرا الفاظ تیوا کری جلس عن یسار ابی بکر فکان ابو بکر یصلی قائما نبی الاسلام دا ابو بکر رضی اللہ عنہ گف طرف لناسو ابو بکر رضی اللہ عنہ پولار مسکولو نبی الاسلام والسلام ناسو او صحابہ اکرام ورپسی ولارو یوخض بالآخر فالآخر من فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخی ذکر فل وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله قالت عائشه رضي الله عنها لما فقد النبي صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه هرکله چې نبی رسول الله والسلام بدن دروند شو او تکلیف یې سیوا شو انسان تکلیف او بیماری کې سیوا شو څه کوجو تم فارو به دروند لګي استاذر ازواجه ان يمرض في بيته نبی الاسلام اجازه وکړه او خپل بیانو نه دا چې د بیماری خدمت وکړې شي په کور زما کې عائشه رضی الله عنها وی اجازه ته وکړه چې زما په کور کې خدمت وشي فاذن له نو دي بیان ور لای اجازه پر کړه او فخرج بين رجلين تخط رجلاه الارض او وخت ذکر شو چې لا اجازه صراحتا نو بلکې نبی الاسلام به تاسو کولو چې سبب زما نمبر چا کوي سبب چا کوي عائشہ رضی اللہ عنہا اراده وا ای پوشل په اشاره د نبی اسلام نو ټول اجازه ورکو چې د نبی اسلام د بیماری دارز دي د عائشہ رضی اللہ عنہا په کور کې تیرې کړې شي فخرج بین رجلین تخط رجلاه الارض نبی اسلام د دوو کسانو په منځ کې راوته او چې دا غي د خپل مبارک لکیر او خط ټول په ځمه ک باندې وکانه بین العباس و بین رجل اخر عائشه رضی الله عنها او العباس رضی الله عنه د بل شریف منځ کې وو. قال عبيد الله فذكرت ذلك لابن عباس ما قالت عائشه عبيد الله اجرا خبره ابن عباس رضي الله عنهما ذكر كره وقال لي وهل تدري من الرجل الذي لم تسمع عائشه فما لي جئت لطرا خلابل سره سو کچھ عائشه رضي الله عنها انهم ذكر كره قل فلا ما اور لسنا قال هو علي بن ابي طالب رضي الله رضي الله عنه او مخي وجه ذكر شو عائشه رضي الله عنها ولي ذن ذكر قولوا باب الرخصة في المطر والعلة ان يصلي في رحله باب د په بیان د دې کې چې باران یا بل څه بيماري او تکلیف کې رسول په خپل کور کې په خپل ځای کې مسکی او جماعت لجه مل نه راځي نو د دې رخصت او اجازه ورلښتا. باران وریږي سخت اړه ده بار سختي چیکړي او خټي دي یا بل سخوف او یره ده نو غصوب فقور کی موضوع کی دلی رخصت او اجازت شتا ذکر ان دین الله یسر دین الله سان دی ولن یشاد دین احد الا غلبا دین سره جسو کی نذوری کین دین په غالب کیږي. و به قال حدثنا عبد الله بن یوسف قال اخبرنا مالك عن نافع ان ابن عمر اذن بالصلاه في ليله ذات برد وريح. عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہ اذان کړو اذن بالصلاه مزد پاره اذان کړو پاغ شپ کې چې سیلی او ساړو والوا ساړم پکې وسیلی هم چلی راو مخ روایت کې ذکر شل بغجنان بجنان مقام ته چې لا سلوی تلور 50 کیلومتر د مکی مکرمه سره ثم قال الا صلوا في الرحال بیا د بانک په اخر کې ویلو خبردار مونږونو کوي په خپل کورونو کې. ثم قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن اذا كانت ليله ذات برد ومطر يقول الا صلوا في الرحال وبيقول النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن له حكم يقول كلوا بساله او د باران شپوا د اذان په اخر کې بيوي خلق منذنو کوي په خپل کورونو کې. وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع الانصاري رضي الله عنه ان عثمان بن مالك رضي الله عنه كان يوم قومه في عثمان بن مالك رضي الله عنه بامامتي ورقول خلق القوم لو هو اعمى او دينا بينو فسر غوندو انا بين امامتي سيدا شكل داغد پار سوغدا سي موجودي صفاي خيال ساتي او جامي مامي پاکي او كنا پتم تصور لغي نو اهل علم نور امامتي المكروه ويدي. وأنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير البصر ويقول إذا الله رسول فلما كانت ياري أو باران شيء سيلاب أو خل راغلي أو ذي وصلي يمرون حاقد البصر فصل يا رسول الله نموذك إذا الله تغمر في بيتي ذما فقور في مكانا فداس ذيك يتخذه مصلا يغبض ذان للذرب بنامان يوم مصلا وغردون چه بعد بارانی جماعت لنشم تجنب آغی که بمسقوم فجاءه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال اینا تحب و نصلی نبی الاسلام راغلی ورلوی کم زیده که وقت دیچی مصفقی وکم فاشار الى مکان من البیت نقور کی یوزی لیشارہ کروا فصلہ فیه رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نبی الاسلام فاغی که مصفقی وکم باران دارنگی دبل سعوذر فبنا باندی فازان کی دا کلمات ویلوم د اذان په اخر کې رام مسلم علی صلو فی الرحال او مخکې ذکر شو چې حی علی الصلاه په دې باندې ویل شي لکه عبد الله بن عباس رضی الله عنهما روایت په ذکر شو. باب هل یصلی الامام بمن حضر او هل یخطب یوم الجمعه فی المطر دا مخکې کوم عذر ذکر شو نو دا د جمعې لپاره مې فقهای احناف موي فشرط د جمعې فرض ما نندا چې عذر انسان لمخې لراغم دې دی په کوټ کې ماسپخین موږ کې جمعې لدنه حاضرېږي خو په دې مسایلو کې توسع نه د پکار انسان له پکارې چې خپل ځل نه تفوس کې چې آیا یقینا د لپاره عذر شته کنه دا نه چې معمولی غونتی بس سردی شو او دې بیا وځي په کوټ کې مسکو دو ساعت کې باران شو دې وځي په کوټ کې مسکو یقینا چې تکلیف وي عذر ورلوي استفت قلبه نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابی لوی دزنه ته پوښتنه او ان افتاک الناس وافتوک اگر خلک تعالی فتوی درکې نو مفتیانو فتوی پرې د خپل ځړنه ته پوښتنه وکړه حکم ځړه چې هغه د ایمان پر رڼا باندې رنگ وي منور وي هغه زړه ته دا اجازه درکې چې دا کوم عمل کوم دا بنا بر عذر ده بلا عذر ده بانه جوړوم د نفس خواهش پس روانم کنا د شریعت عذر پس روانم د شریعت رخصت پس روانم باب هل يصلي الامام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعه في المطر باب د په بیان دی کې چې آیا امام به امامتی ورکي هغه چاله چې حاضر شي مطلب دا د باران یا د بل څه عذر د وجنا اعلان او شو چې الا صلوا في الرحال خو د دې باوجود چې خلک جمعات لراغل نو حاضرین له امام امامتی ورکول شي وهل يخطب يوم الجمعه في المطر او آیا خطبه به وي امام د جمعه فرض باندې په باران کې د جمعه فرض مو شي مرادای عذر ده خو څه خلک راغل اگر چې په کم مقدار کې جمعه به ورله خطبه وي امامتی به ورکې کنه د دې چې او خطبه به مورله وي امامتی به مورکې چې کم حاضرین دي خو چې کم رانغل نو غي ګننګار نه دي او به قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا النبي خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما في يوم ذي ردغ ابن عباس رضي الله عنهما مغل خطبه ویلوا فغرس کی ذي ردغ کی پاری چې ډیر باران شوه او خټوی د ساړه شپه وا في يوم ذي ردغ اي في طين ووحل کی د خټو د چیکړو شپه وا فامر المؤذن نو حکم کړه مؤذن لما بلغ حي على الصلاه تحيا للصلاه لرسول الله وقال قل الصلاه في الرحال فنظر بعضهم الى بعض كانهم انكروا وخلق بعض بعض لكتلوا ناشناي غنلوا فقال كانكم انكرتم هذا ورلي تاسد خبر جن ناشنا وغنلا ان هذا فعله من هو خير مني دا کارغه چا کړو شو غور زبانه بهتر يعني النبي صلى الله عليه وسلم دا کار وې نبي عليه السلام کړو مخکې دا حديث ذکر شو انها عزمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما انها عزمه دا عزيمته واني كرهت ان احرجكم او يقينا دا خبر بدل غنم دا چې تاسو ګننګار کم یا مشقت کې مواشوم مطلب دا ماجد بانک په منځ کې الصلاه في الرحال وي نو دا د دې وجنه چې دا بدل غنم چې تاسو ری ګننګار کم مطلب دا کدا आवाज مې نکوله او حي على الصلاه حي على الفلام وي نو بیا خو پتا سو باندې واجب او لازم چې جمعات لبرازي او بل طرف لعذر پتا سو غو ما بیا ګننګارو لې و اني كرهت ان احرجكم دا جمعه یا جمعات له د جمع د فار راتل هو عزيمه او واجب ني خو زه دا بده غنم چې تاسو د مشقت کې واچوم تاسو لري ګننګار کم زه کم الصلاه في الرحال وازكو ورنبیا خو بحی علی الصلاه حی علی الفلاس رب تاسو باندې راتل واجب کیدل وعن حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحوه غير انه قال كرهت ان اسمكم فماذا خبر بدو غنل داش تاسو غننگار كم تجيئون تدوسون الطين الى ركبكم كما حي على الصلاه حي على الفلاس اذان كويلو او الا صلوا في الرحال من ويله نو تاسو به موږ لراتلی تدوسون الطين الى ركبكم څورخه خیدای به تاسو په خټو کې ترجمونو پورې دومره ډېر خاطي وشي ترجمونو پورې په هغه کې دل نکیدای اصول کې حي على الصلاه وحي على الفلاح ویل شي نو بیا به تاسو حاضرې دی او به قال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام عن يحيى عن ابي سلمة قال سالت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال جاءت سحابه فمطرت حتى سال السقف ابو سعيد رضي الله عنه وریز راغلی و نباران شوه و تردی چه چه ترا سستیدنه و دو جماعت و کان من جرید النخلی دو مسجد نبوی شدتو را دو کجور دو لخت و دو چکونه و او قیمت صلاته دو اقامت شوه و دو مزده پارا فرایت و رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یسود فی المائی و قینی دا در رمضان میاش و دیو اشتمش پوا و ایما قتل و رسول الله علیہ السلام چه سجده کول پوبو و خطو کی حتی رایت و اثر الطینی فی جبهتیه تر دې چې ما د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک کې رخت وغا سرات کتلی او به قال حدثنا عبد موبر باران شوه خلک راغلی دي خو کوم حاضر دی غیله نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم امامتی کړی او به قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا انس بن سيرين قال سمعت انس يقول قال رجل من الانصار اني لا استطيع الصلاه معك انس رضی اللہ عنہ وی یو سړی د انصارو نو ویلو انی لا استطيع الصلاه معك زه وسو طاقت نه لرم د مشکوله تاسو او کان رجلا ضخما او د غټ سړی او غټ بد غټ پټ وجود یو فصنع النبي صلى الله عليه وسلم طعام النبي صلى الله عليه وسلم له روټي کړي وافداه الى منزله نبي صلى الله عليه وسلم فور لرا غوخته او دعوت ولا کړو فبسط له حسيرا نبي صلى الله عليه وسلم له کوزه خور کړو ونضع طرف الحسير او وینځل او یو طرف د کوزي کمپوډ چې غړول نو دا یو طرف یو وینځل او به په ورشندري ادا چې هغه غندو نو صفا کولې یا نرمولې کوزي چې ډېر وخت ودی شو کنا څنګه کې کلک شي او به په واشل چې نرم شي فصلى عليه ركعتين نبي الاسلام ته دوه رکعات مسکړو فقال رجل من آل الجارود لانس نو انس رضی الله عنه له یو کس د آل الجارود نو ویلو اکان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى نبي الاسلام مده صاحب مسکول کنا قال ندور لو انس رضی اللہ عنہ ما رأیته صلاها الا یوم اذن ما نو قتل نبی علیہ السلام چیز ساختا موز بیکون مگر فلغ عرض باندے یا پڑنبی زلبانی ہوگا تو چی نبی علیہ السلام صلاة الزحا کئی یادا چی پدی مجلس کی بھی پڑنبی زلوکا تو عام بیکون خپٹ بیکول او پدی رس پدی مجلس کی دخل قرآن لیمی ہوگا تو چی صلاة الزحا یوکو باب اذا حضر الطعام اذا حضر الطعام قيمه الصلاه باب د په بیان د دې کې کله چې طعام روړې شي کې خو دې شي او د موز د پارم اقامت وي د موز وخت مراغه او طعام هم حاضر دی نو سبا کوي موز بکای اول کله شروع به خوراک تاک باندې کوي نو په دې باب کې احاديث متعارض راغلي بعضی کې دا چې موز دیو کې بعضی کې دا چې خوراک دیو کې اکثر روایت دا دي چې خوراک دیو کې کچرته یو سړی دومره سخت اوګه دی ترې په موز مشغول کیږي ټول توجه به خوراک لای نو بیا په کار دی چې خوراکو کې خو په توجه سره بیا موز لري نه رسود لري او یاد طعام خرابيږي ګرم خوراک دی یخ بیا نشي خوړی او د ګرمېدو څخه انتظام ورسره نشته نو خیر دی اول د خوراکو کې او بیا د موز کې وکانا ابن عمر يبدا بالعشاء عبد الله ابن عمر رضی اللہ عنہما به ابتلا کول د ماخام په خوراک باندې ماخام به ول روټي کول دی به موز له درې دو ما څوتن دا اثر د ابن عمر رضی اللہ عنہما رستو موصولا ذکر کوي په دې باب کې چې وکانه ابن عمر یوزع له الطعام وتقام الصلاه فلا ياتيها حتى يفرغ وقال ابو الدرداء من فقه المرء اقباله على حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ کله یو سړی په او فقاهت دا ده چې له خپل حاجت او ضرورت باندې متوجي شي تر دې چې موږ له بیا راځي چې زه فارغ وي توجه بل خواني نو خوراک کاټ دیو کی دغه شانتي یو سړی له دسمات ورغلی ول ديزان خفاری خې بیا د خپل توجه رب له ودريږي ابو الدرداء رضی الله عنه دا سر عبد الله بن مبارک په کتاب الزهد کې موصولا ذکر کړی او به قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن هشام قال حدثني ابي سمعت عائشه رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا وضع العشاء وقيمت الصلاه فصدوا بالعشاء لما خطن روټي کې خدای شو او د مزد پارم اقامت شو جمم ادریدان ابتدا پر روټي باندې وکي چې توجه مو بیا مزله برابر دی دی وکي و به قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا قدم العشاء فابدؤوا به قبل ان تصلوا صلاه المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم يا ولا تعجلوا عن عشائكم قال جروان دکړی چې تاسو له روټې د ماس پتن نو ابتداء کوي شروع کوي پاغي باندې مخکې د دینه چې تاسو د ماخام مستوي د ماخام په وخت کې روټې تیار شوه یا یو څلې روزه ماسي نو ابتداء په دې باندې وکړي ولا تعجلوا يا ولا تعجلوا عن عشائكم تادي وتلوار مسوي خپل خوراك کي وبه قال حدثنا عبيد بن اسماعيل عن ابي اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع عشاء احدكم واقيمت الصلاه فابدؤوا بالعشاء ولا يعجل حتى يفرغ منه قال استاسو د یوتن نماز ختم روټي ور لکی خوده شیو جمع مديږي نو دې پروټه یو خوراک شروع کی او تلوار دنه کوي تر دې چې فارغ شي وکانه ابن عمر یوضع له الطعام وتقام الصلاه دا موضوع له په مخ کې سند باندې پاغي عطف نه ابن عمر رضی الله عنهما له توام کې خدای شو جمع به مدري د فلا ياتيها حتى يفرغ نموز له تراغ نه راځي ترې چې فراق نه وفارق شو انه لا يسمع قراءه الامام او یقینا حال دا چې دوه ورو دوه قراءه د امام فکار دا چې په دې مسایلو کې توسع لرونی شي انسان نزان لو ګوري وي بل الانسان على نفسه بصيره ولو القى معاذيره فډر عذرونه مزرونه جوړای بل لپاره او خپل ځان باندې خپويږي کنه چې واقعي د موږ په ما باندې ګډوډيږي کنه چې د نفس پایش پس روانې وقال زهير ووهب بن عثمان عن موسى بن عقبه عن نافع عن ابن عمر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان احدكم على الطعام فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه فلتي وتن بتاسو کې خوراک لنا سي تلوار دنه کې تر دې چې خپل حاجت پوره کړي وإن أقيمت الصلاة أجر فدمز إقامة شوي أو جمود ريدني قال أبو عبد الله مصنف رحمة الله عليه وحدثني إبراهيم بن المنذر عن وهب بن عثمان ووهب مدني وهب بن عثمان شهد مدني باب إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل باب بيان دليكي ككل إمام مزدر وبلشي ودد طلاس كده خوراك موجود دي نو دې د خوراک بس کې مزدل متوجي شي مخکې خداو مخکې باب کې ذکر کړل چې خوراک لناسي یا خوراک راوړې شو بل طرف له دبوز وقت شو نو خیر د خوراک وکا په دې باب کې دا وایي چې ګوره خبره لازم او واجب نه ده په لاس کې د خوراک موجود ده او اذان شو اقامت شو د خوراک کې د مزدل متوجي شي نبی اسلام دا سیم کړی دی وبه قال حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال اخبرني جعفر بن عمرو بن اميه ان اباه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل ذراعا يحتز منها ما نبي رسول الله والسلام قتلوا چي اولي شيخ ورا ذراع نه خورا قول يحتز منها فشريواني د اغي نزان لخت قولا فدعي الى الصلاه نراب للشوم مزل اقامه شيو فقام فطرح السكين نبي الاسلام مدريد لو چاړې غرزول او خوراک نیمه کې پېښه فصلى ولم يتوضا نبي الاسلام مسکړه او د سينو کړه او د سينو د اصل ضرورت نو په خوراک باندې او د سينو ماتيږي فور باندې چې کمشه پوخ نه نداغي په خوراک سره نقبل عذور راځي لکه مخکې ذکر شو باب من كان في حاجه اهله فوقيمت الصلاه فخرج دا باب د بیان دا چا کې دې د خپل کور والو په حاجت او سکار کې لګیا دي نو موږ د فارې اقامت شو دې وروت او کار په نیمه کې پرې فودو و به قال حدثنا ادم قال حدثنا شعبته قال حدثنا الحكم عن ابراهيم عن الاسودي قال سالت عائشه رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته اسود و عائشه رضي الله عنها لوي چې نبي صلى الله عليه وسلم په کور کې سکول قالت كان يكون في مهنه اهله ويغير على ويجي نبي عليه السلام بقور كي دخل أهل خدمت كولو تعني خدمة أهله بخدمة دخل أهل كمو فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة فلت بدموز وقت شو هازر بشموز من روبوته مطلب دا كار بيني ما كبريخ دو روبوته باب من صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته باب دفع بيان نموز دا غكس كي چې صرف دې لپاره خلکو لموس کوي جمع ورکوي چې د نبی اسلام د موز او د سنت تعلیم ورکوي بل څه مقصد نشته خو خلکو له امامتي په دې نیت باندې کوي چې طریقه ورلوخیم چې الله پیغمبر به موږ څنګه کوو دغه سنت عمل سو وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ايوب عن ابي قلابه قال جاءنا مالك بن الحويرث في مسجدنا هذا ابو قلابه عبد الله ابن زيد الجرمي وي چراغره مولا مالک بن الحويرث رضی الله عنه زمون دي جمعات لا بصره کې جمعات وغه ورل یاد کو فقال اني لا اصلي بكم نو ویل چې کینند تاسو له موږ کوم ما اريد الصلاه اراده مې لمز نه خو اصلي كيف رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي مسكم چې اوه هم تاسو له چې څنګه به نبی عليه الصلاه والسلام مسقولو مطلب مدار چې تاسو له تعلیم درکم دام دین له څه عمل خلق روان دی او کې دی لپاره چې وګورئ څنګه دا عمل مسنون دی فقلت له ابي قلابه ايوب سختياني وي چې ما ابو قلابه لويلي كيف كان يصلي غري صحابي بیا څنګه مسکړو مالک ابن الحويرث قال مثل شيخنا هذا وی را له و چې زمونږ د شیخ غونته د شیخ نو مراد عمرو ابن سلامه ده کله غونته مو ذکرو وکانا شیخ یجلس و اذا رفع راسه من السجود او دغه شیخ عمرو ابن سلامه چې به موس کولو نو کیناسو وکله چې به سر را پورته کولو د سجدین مطلب دا جلسه الاستراحه به کولا دویم رکعت لچې په پاسې دونو سمدستي بنو درېدو لږ جلسه د استراحه به وکړه که رسو وراشي چې جلسه الاستراحه دا مسنون ده اجازه تکلیفي درون وجود دي او د جلسه الاستراحه کې بلا سنت ده او د دې باره کوم صحیح روایت راغلي دي چې سړی سمدستي دوی مسجدین دویم رکعت له ودریږي دواړه خبره سنت ده جلسه الاستراحه که چاو کنه دم په سنت عملو کو او کشا جلسة الاستراحة و نکا دارک بیم رکات لود ریدام سنت دے وکان الشیخ یدلس ویرا رفع رأسه من السجود لغا شیخ سبکلا تسجدین سر را پورتکنو کی ناس قیدو با قبل ان ینهد فی الرکعت الاولا مخید دین جود دیگی فی الرکعت الاولا فدویم رکات مطلب دا فی الرکعت الاولا فاولنی رکات مطلب دا چی اولنی رکات بے ختم کدویم لبود ریدو جلسة الاستراحة بيقولا هذا والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك